Dobry dzień, dzieci. Witaję was, Franek. Zachory mój biedny kocik, naraka ja nazywocik. Mazał coraz ją za mnoha, a ciepiel jazyk nie bocha. Skazy kiska gdzie balić, mazał działak zawaryć. Kiska kaza miał, miał, miał, kabia wiedał, kabia znał. Zachory mój biedny kocik, tabletki i mikstury i herbatku z konfituraj. Skazy kiska cię balić, maza ziołak zawaryć. Kiska kaza miał, miał, miał, kabia wiedział, kabia znał. Skazy kiska cię balić, maza ziołak zawaryć. Kabia wiedział, kabia znał.